कसूर नहीं, आशिक दिल ने मारा है। इश्क है पास मेरे, दिल मेरा आवारा है। मुझे इश्क ने इश्क किया है, मुझे इश्क ने इश्क दिया है। इस इश्क की मैं हूँ दीवानी, ये इश्क है मेरे रग रग में। मुझे इश्क है इश्क से हो, इश्क है इश्क से। मुझे इश्क है इश्क से हो, इस दर्द से इश्क है। इश्क का कसूर नहीं, आशिक दिल ने मारा है। इश्क है पास मेरे, दिल मेरा आवारा है। मुझे इश्क ने इश्क किया है, मुझे इश्क ने इश्क दिया है। इस इश्क की मैं हूँ दीवानी, ये इश्क है मेरे रग रग में। इश्क कभी इस गाल पे, कभी उस गाल पे, करे वो बार बार के क्या बुराई कर दी मैंने। लेके पप्पी लगी वो कहने, सीधे जाऊंगी मैं थाने, करूंगी एफआईआर। अरे भाई तूने पप्पी क्यों ली? अरे भाई व्हाट इज दैट डू इट यार। अरे भाई तूने पप्पी क्यों ली? सारी दुनिया छोड़ के तेरे को वही बस मिली? उसने मेरे भाई को मारा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं एक भारतीय नारी हूँ। मैं गाल से किस अलाउ कर सकती हूँ? फोटो पे हर किसी नहीं, वो इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। उसको उसको पूरी भैया के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम।